znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 22 stycznia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie służby medyczne będą pomagać w testowaniu Słowaków pod kątem COVID-19. Od niedzieli, żeby wjechać do Francji, trzeba będzie mieć negatywny test na koronawirusa. Na jego komiksach wychowało się kilka pokoleń Polaków. Nie żyje papcio Chmiel. Polskie służby medyczne ruszają na Słowację w związku z pandemią koronawirusa. Będą pomagać w testowaniu Słowaków zgodnie z ich programem. Informację przekazał premier Mateusz Morawiecki. Jak powiedział, medycy będą pomagać głównie na terenach przygranicznych. Wystąpienia szefa rządu słuchała Paulina Kurek. Powiedz, Paulino, ilu medyków weźmie udział w tej akcji? To około 200 wolontariuszy, którzy będą działać na terenach przygranicznych, a to oznacza też lepsze zabezpieczenie dla Polski. Tak mówił Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że ta akcja to też wsparcie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która w tym roku obchodzi 30-lecie. Trudno sobie wyobrazić czas cięższy, który dotknął Europę, dotknął Grupę Wyszehradzką. Ale Polska, Słowacja, Czeska Republika i Węgry współpracują na wielu polach razem. A koordynator tej misji, dr Artur Zaczyński, mówił, że to nie pierwszy raz, kiedy polskie służby medyczne pomagają za granicą. Jest to kontynuacja naszej dobrej tradycji pomagania naszym rodakom poza granicami państwa. Mamy nadzieję, że pomoc naszym sąsiadom z południa będzie dosyć owocna i uda nam się pomóc i spełnić oczekiwania strony słowackiej. A ja jeszcze wspomnę, że te wszystkie informacje otrzymywaliśmy, kiedy polscy medycy wsiadali do samolotu, a to oznacza, że misja już się rozpoczęła. Paulina Kurek, dziękujemy za relację. Na wojskowych Powązkach rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe pułkownik Lidii Lwow-Eberle. Sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej zmarła na początku roku. Miała 100 lat. Pożegnają ją rodzina wojska, także prezydent i premier. Na miejscu jest Karol Darmoros. Powiedz, jak zmarłą weterankę konspiracji niepodległościowej wspominają zgromadzeni na wojskowych Powązkach. Choć uroczystość odbywa się w reżimie sanitarnym, to pogrzeb Lidii Lwow-Eberle zgromadził wiele osób. Jak mówią, chcą pożegnać bohaterkę, która była w partyzantce akowskiej na Wileńszczyźnie od samego początku, a ze stalinowskiego więzienia wyszła dopiero w latach 50. Uczestnicy pogrzebu przyjechali na ceremonię z całej Polski. Jesteśmy z Podhala, niedaleko mieszkamy tam, gdzie ujęli Łupaszkę i panią Lalę. Z naszej inicjatywy wybudowaliśmy tam pomnik, na którego odsłonięciu była właśnie Lidia Lwow-Lala. Opowiadała nam, gdzie przebywała na terenie Podhala. Żegnamy dzisiaj wspaniałą kobietę, wspaniałą sanitariuszkę Armii Krajowej. Podczas pożegnalnej uroczystości głos zabiorą przedstawiciele rodziny, a także prezydent i premier. Bliscy Lidii Lwow odbiorą z rąk Andrzeja Dudy odznaczenie przyznane jej z okazji setnych urodzin. To krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Karol Darmoros, dziękujemy. Kolejny europejski kraj, Francja, wprowadza ograniczenia dla mieszkańców innych państw Unii w związku z pandemią. Od niedzieli francuską granicę będą mogli przekroczyć podróżni, którzy otrzymali negatywny wynik testu na koronawirusa. Z Paryża Stefan Folser. Prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że osoby przybywające do Francji z państw Unii Europejskiej będą musiały przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR. Badania będzie trzeba wykonać nie wcześniej niż 3 dni przed podróżą. Testy nie będą jednak dotyczyły osób korzystających z transportu drogowego i pracowników przygranicznych. Do tej pory Francja ograniczała wjazd dla podróżnych spoza Unii Europejskiej. Osoby te mają obowiązek wykonania 2 testów PCR przed wyjazdem i tydzień po przyjeździe. Po przekroczeniu granicy podróżni muszą także udać się na obowiązkową 7-dniową kwarantannę. Francuskie władze liczą na to, że zaostrzenie warunków wjazdu do kraju zahamuje transmisję nowych, bardziej zaraźliwych form koronawirusa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. I jeszcze na koniec serwisu smutna informacja. Nie żyje twórca Tytusa, Romka i Atomka, Henryk Jerzy Chmielewski, słynny papcio Chmiel. Popularny rysownik był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i żołnierzem Armii Krajowej. Zmarł w wieku 97 lat. Komiksy o przygodach Tytusa, Romka i Atomka ukazywały się od 1957 roku. Wychowało się na nich kilka pokoleń Polaków, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. To, że zostało to w czasach dość siermiężnych opublikowane, też było powiewem pewnej lekkości, ale także opowieści o rzeczach ważnych. Proszę zajrzeć do tych komiksów. Tam bardzo istotną kwestią są wartości, które wyznają, wartości, do których się odwołują. I nawet jeżeli coś z psocą może nie wyjdzie tak, jakby oczekiwali, to jednak

in a dream. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. We're better than we ever dreamed, and I'm in love with being queen. Fina zaprasza na retransmisję koncertu Meli Koteluk i Kwadrofoniki opartego na materiale z płyty Astronomia wydanej w 2020 roku pod patronatem Polskiego Radia. Śpiewana poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Polskie Radio zaprasza do specjalnego serwisu poświęconego poecie. Opowie o nim już za kilka minut Dorota Piotrowska. A nieco później o tym, jak łódzka filmówka poradziła sobie z wirtualną rzeczywistością. Katarzyna First-Wojtkowska. No właśnie za sprawą ręki Kasi państwo słyszą Metallica teraz w Trójce. Monika Rutkę przygotowała program, a ja jestem z państwem do godziny 15. Piotr Firan, zapraszamy. desires, we live it our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my Krzysztof Kamil Baczyński, gdyby żył, dziś miałby setne urodziny. Poeta, patriota i żołnierz Armii Krajowej i Krajowej zginął w czwartym dniu powstania warszawskiego w sierpniu 1944 roku. Miał 23 lata. Z okazji setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy poświęcony jego życiu i twórczości. Więcej na ten temat nasza reporterka. Serwis złożony jest z unikatowych nagrań archiwalnych Polskiego Radia, mówią jego twórcy Izabela Mazurek i Bartłomiej Makowski z redakcji serwisów specjalnych i archiwum Polskiego Radia. Są to wspomnienia i opowieści o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim nagrane przez członków jego rodziny, kolegów szkolnych, kolegów z szarych szeregów, kolegów żołnierzy z konspiracji z czasów II wojny światowej, także dowódcy z oddziału w Powstaniu Warszawskim oraz nagrania znawców jego twórczości i biografów. To są niezwykłe skarby archiwum, ponieważ Polskie Radio właściwie najbardziej zainteresowało się historią Baczyńskiego po wojnie. To ono dotarło do bardzo wielu ludzi, którzy Baczyńskiego znali. Są wspomnienia Feliksy Drabczyńskiej, matki żony Baczyńskiego, Barbary. Po jakimś czasie Basia mi mówi, że pani Baczyńska z Krzysztofem się wybiera do nas, bo Krzysztof chce się oświadczyć. Ja jestem zaskoczona. Przekładam, że poczekajcie, że przecież wojna się niedługo skończy. Nie jestem przygotowana, nic. A Krzysztof tak stojąc pod piecem mówi, a kto nam zaręczy, że my przeżyjemy wojnę? Nie chcemy też stawiać takiego brązowego pomnika Baczyńskiemu. Pokazujemy na przykład poprzez wspomnienia jego kolegów z oddziału, że on się w ogóle nie nadawał na żołnierza. Oni wspominają o tym, że był słabej kondycji fizycznej. Przeżywał znacznie mocniej te okrucieństwa wojny, trochę dojrzalej niż jego koledzy. Zadajemy pytanie, kim by był ten poeta, który już za życia został uznany geniuszem poezji. Na te pytania odpowiadają biografowie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i krytycy literaccy. Co mógłby jeszcze napisać, gdyby żył? Słuchacze będą mogli także posłuchać wierszy poety w interpretacjach wielu wybitnych aktorów, a także piosenek do tekstów Baczyńskiego, mówi szef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kossowski. Bardzo ciekawym elementem serwisu o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim jest Radio Baczyńskiego. Baczyński, czyli specjalny internetowy kanał radiowy, w którym prezentujemy wiersze w interpretacjach wielu wybitnych aktorów, ale także piosenki do tekstów Baczyńskiego. Wśród wykonawców m.in. Ewa Demarczyk, Stanisława Celińska, Gaba Kulka, Grzegorz Turnał czy Mela Koteluk albo zespół Kwadrofonik. Ziemią przez nas zabita, rzeszą twych ptaków czystych, módl się za nami. Serwis wpisuje się w obchody roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który został ustanowiony przez polski Sejm w stulecie urodzin twórcy w uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, niepodległości i kultury. Dorota Piotrowska pytała o nowy serwis baczyński.polskieradio24.pl. Proszę Państwa, proszę zaglądać. W Trójce teraz Krzysztof Zalewski, Anuszka. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Coś spadnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Kupiła, wylała i później wiadomo, co się wydarzyło. Proszę Państwa, bezpieczeństwo przede wszystkim. Zeszłoroczna edycja została przełożona na ten rok, ale w tym roku także nie odbędzie się festiwal Glastonbury. Bardzo zła wiadomość. Chciałbym dla Państwa mieć dobre wiadomości, ale są też i złe niestety. Co ciekawe, zeszłoroczna edycja imprezy miała być jubileuszową, bo 50. Z tej okazji na scenie zaprezentować się mieli m.in. Paul McCartney, Taylor Swift czy Kendrick Lamar. Miejmy nadzieję, że znajdzie się sposób na to, żeby inne festiwale się przynajmniej w pewnej części odbyły. Australijczycy testują nowe rozwiązanie i aby zachować dystans między uczestnikami koncertów, zaproponowali specjalne maty, na których może usiąść tylko kilku fanów. Podzielona na grupę publiczność zachowuje tym samym dystans. No i ciekaw jestem, czy to rozwiązanie się sprawdzi. Miejmy nadzieję, że tak. I przynajmniej kilka koncertów, kilka festiwalów odbędzie się w 2021 roku. Niewiarygodne rzeczywiście, bo zajrzymy do miejsca, gdzie dzieje się magia, a chodzi o Laboratorium Narracji Wizualnych w Łódzkiej Szkole Filmowej. Tam powstał film, który zaangażuje prawie wszystkie nasze zmysły. Ciekaw jestem efektu. Thank you. Polska eksperymentalna animacja VR stworzona przez kobiety będzie miała swoją premierę na Sundance, najważniejszym festiwalu kina niezależnego na świecie. Weronika Lewandowska oraz Sandra Frydrysiak stworzyły wirtualny poemat pod tytułem Noc, który powstał w niespełna pół roku w Laboratorium Narracji Wizualnych w Łódzkiej Szkole Filmowej. Dzięki goglom wirtualnej rzeczywistości publiczność Sundance będzie mogła zanurzyć się w trójwymiarowym i interaktywnym doświadczeniu poezji i tańca. Jak zaczyna się historia projektu Noc? Zaczęłam pisać doktorat o doświadczeniach imersyjnych, performatywnych praktykach artystycznych, przyglądając się różnym sposobom, różnym narracjom. I podczas tego doktoratu z Sandrą poznałyśmy się i wymieniałyśmy swoimi myślami, pomysłami, ale również wrażliwością. Weronika Lewandowska, poetka, performerka i badaczka nowych cyfrowych sposobów opowiadania historii. Poezja, którą tworzę, ona zawsze wykorzystywała przestrzeń i możliwości takiej ekspresji cielesnej, ruchu na scenie, połączenia tego ruchu i rytmu z wierszem, bawieniem się językiem. Koncentrowałyśmy się na kategorii percepcji, eksplorowałyśmy ten obszar i zastanawiałyśmy się, w jakiej mierze możemy doświadczać tej rzeczywistości też poprzez ciało i poprzez ruch. Sandra Frydrysiak, badaczka tańca, Uniwersytet SWPS. To doprowadziło nas do takiego wspólnego projektu badawczego nad ruchem wirtualnej rzeczywistości. Projekcja VR, którą stworzyłyście, łączy w sobie polską poezję z dźwiękiem i doświadczeniem wizualnym. Co ciekawe, wasza projekcja będzie zrozumiała dla osób, które nie znają języka polskiego. Odczuwamy fale dźwiękowe dosyć w ucieleśniony sposób, dlatego też poezja Weroniki działa, uruchamia ten wiersz całą taką warstwę sensualną, ale też afektywną. Po założeniu gogli VR możemy się przenieść do świata pełnego magii. Tajemniczy las, pełen świetlików i zmieniających się kolorów oraz ten szelest w tle, dźwięki i taniec. Wirtualna rzeczywistość daje nam takie możliwości troszeczkę odrealnionego działania z obiektami i z naturą, która nagle zachowuje się troszeczkę inaczej. Zaprzeczamy tutaj na przykład grawitacji, różne kamienie wokół ciebie zaczynają lewitować, świecące krople ściekają z dłoni, więc również są tutaj pewne interakcje z elementami wizualnymi. Chodzenie w tą przestrzeń wydaje się niesamowicie relaksującym i wręcz terapeutycznym doświadczeniem. Czuję się, jakbym wróciła z jakiejś niesamowitej wyprawy. Skoty, skoty, splot naszych ciał. Autorki projekcji VR Weronika Lewandowska oraz Sandra Frydrysiak planują jeszcze w tym roku, że odbędzie się polska premiera poematu Noc 3C. Nie wiem, jak to w radiu przeczytać, ale zdaje się, że przed chwilą mogliśmy posłuchać, a z artystkami i twórczyniami rozmawiała Gosia Jakubowska. Another One Bites the Dust, Queen. Proszę Państwa, phrasal verbs z języka angielskiego, czyli trudno przetłumaczalne frazy idiomatyczne. To słowo pochodzi z kolei z języka greckiego i odnosi się do słowa wiadomo jakiego, a chodzi o trudności komunikacyjne. Każdemu z nas one się zdarzają, a co dopiero jeśli mowa o języku obcym. Żeby nieco lepiej wniknąć w język angielski, proponujemy Państwu spotkania muzyczne z Rafem i Agnieszką i z idiomami. Bed and Breakfast w pigułce w Trójce niebawem. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Na dachu rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Pani Marta się stresuje prezentacją w pracy po raz pierwszy online. Pani Marto, proszę się uśmiechnąć i oczarować koleżanki i kolegów. Życzliwość w zasadzie wystarczy. Weekend w końcu się rozpoczyna, można zapomnieć o stresie. Pan Szymon jedzie autem i słucha Trójki. Panu Szymonowi życzymy szerokości. A ja Państwu proponuję teraz spotkanie z Rafem i z Agnieszką. Agnieszka, you have to be cruel to be kind. Zabrzmiałeś jak Szekspir. Really? Wiesz dlaczego? No. Dlatego, że po raz pierwszy to wyrażenie właśnie zostało użyte przez Szekspira. Is that right? W Hamlecie. Cruel to be kind. Tak, co to właściwie znaczy? In English you sometimes have to swallow a bitter pill. Gorzki. Musisz połknąć gorzką pigułkę. Yes. So what is that in Polish? Takie wyrażenie idiomatyczne. Yes. So I mean sometimes you have to do something difficult so that things get better. Sometimes you have to tell your children no because in the long run it's going to be better. O, to też ciekawe, co powiedziałeś. In the long run. What właśnie na dłuższą metę. Exactly. Cruel to be kind. To oznacza, że czasem trzeba zrobić coś trudnego, żeby faktycznie, tak w ogólnym rozumieniu, yeah, można było uznać siebie za dobrego człowieka. Mm-hmm. Prawda? Taki jest też tytuł tej właśnie piosenki. Nick Lowe jest autorem, a tytuł to właśnie Cruel to be kind. I tam też w tekście możemy znaleźć inne wyrażenia, nad którymi warto się pochylić, a mianowicie heartache. Oh. My heart aches. Moje serce boli. Simply. So you can have stomach ache. Mm-hmm. You know, brzuch mi boli. Heartache. Headache. What else can you have? That's about it, really. The main ones. A ból gardła. My throat hurts. Throat ache. But nobody really says that. Aha. Heartache. Headache. Stomach ache. Mm-hmm. Ache pisze się ache. Przez CH. Mm-hmm. Ache, i to jest jedno słowo. That's tak right. Połączone ze słówkiem heart. Yes. Czyli właśnie serce. Heartache. And then we have, I'm at my wit's end. Wits. I'm at my wit's end. Wit. Wit apostrof S. That's right. Już mam serdecznie dosyć. No słychać właśnie. I'm at my wit's end. So that's simply what it means. Czyli jestem u skraju moich, no właściwie niemożliwości, ale tak wytrzymałości. Wytrzymałości, very good. Mm-hmm. So I've had enough. It's a very, very good phrase. I'm at my wit's end. Mm-hmm. I jeszcze właściwie jedno wyrażenie, in the right measure. Measure to jest takie słówko, nad którym warto się pochylić, mm-hmm. a mianowicie measure to może być... Miarka. Tak. O, dawka. Aha. So here, czego na przykład, leku? It could be, so if the song says cruel to be kind, in the right measure, w odpowiedniej dawce. Ale so. Poza tym jeszcze można użyć słowa measure w znaczeniu prawnym. Prawda? Measures. Yes, measures, that's right. Yes, you can. So measures, we have tough measures, ciężkie środki. Poważne. Poważne środki. A więc Cruel to be Kind by Nick Lowe. Trwają tutaj rozmowy w studiu, w której dzielnicy w Warszawie najlepiej mieszkać. Na razie przekomarzamy się a propos Ursynowa i Mokotowa. Nie wyłoniliśmy jeszcze zwycięzcy. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że spotkanie z Agnieszką i z Rafą w niedzielę w Trójce po godzinie 8. I know that there is nothing more.